Book 2 72 72 وجوب عمل شيء చేయాలి తప్పకుండా يجب يلزم తప్పకుండా يجب أن أرسل المكتوب నేను తప్పనిసరిగా ఉత్తరాన్ని పోస్ట్ చేయాలి. يجب أن أدفع للفندق. నేను తప్పనిసరిగా హోటల్ వాళ్ళకి చెల్లించాలి. يجب أن تستيقظ مبكرا. మీరు తప్పనిసరిగా తెల్లవారునే లేవాలి. يجب أن تشتغل كثيرا. మీరు తప్పనిసరిగా ఎక్కువ పని చేయాలి. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. మీరు తప్పనిసరిగా సమయాన్ని పాటించాలి. يجب أن يعبئ التنك. ఆయన పెట్రోల్ తీసుకోవాలి. يجب أن يصلح السيارة. ఆయన కార్ని బాగు చేయాలి. يجب أن يغسل السيارة. ఆయన కార్ని శుభ్రం చేయాలి. يجب عليها أن تتسوق. آمي تبني سرقة كونالي. يجب عليها أن تنظف الشقة. آمي تبني سرقة أبارتمنت ني سبرن چيالي. يجب عليها أن تغسل الغسيل. آمي تبني سرقة بطل ني وتكالي. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. منم بنتني بڑكي ويلالي. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. منم వెంటనే పనికి వెళ్ళాలి. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. منم వెంటనే డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళాలి. يجب أن تنتظر الباص. منم బస్ కోసం వేచి ఉండాలి. يجب أن تنتظر القطار. منم ట్రైన్ కోసం వేచి ఉండాలి. يجب أن تنتظر التاكسي. منم تاكسي كوسم ويتي وندالي.